artık giderim buradan artık. Baş açıp yaka yırtık, baş açıp yaka yırtık. İsterim gamsız gezem, isterim gamsız gezem. Gam gelir gamdan artık, gam gelir gamdan artık. Kız niye heyran niye, kız niye heyran niye niye. Öldüm yar diye diye, öldüm yar diye diye. Geceler gel yanma, geceler gel yanma. Türküm söyleyem size, oyla söyleyem size. Bir arzum kaldı sende, bir arzum kaldı sende. Ayva gibi sarardım, ayva gibi sarardım. Din iman yok mu sende, din iman yok mu sende. Kız niye heyran niye, kız niye heyran niye niye. Öldüm yar diye diye, öldüm yar diye diye. Geceler gel yanma, geceler gel yanma. Türkü söyleyem size, oyla söyleyem size.